kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade shahadat arman ta gaya ma ta gaya ma shahadat arman ta gaya ma ta gaya ma tagha arman mich pura shimore wan jaade tagha arman mich pura shimore wan jaade shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade zama da khul au da gul hundi zwani murjane zama da khul au da gul hundi zwani murjane da khuday khudin ka nazrana shimore wan jaade khudai khud din ka nazar na shimore wan jaade kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade us us mein khul shimore wan jaade hasna da rustai shishi shimore wan jaade kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade piau tu ba shimore wan jaade kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade kame galbil galbil sina shimore wan jaade manam chinta shimore wan jaade khuk de zara zara kha kha shimore wan jaade khpal khwaq khubai da ke gashab giri makawa khpal khwaq khubai da ke gashab giri makawa kala chit ka turash pa shimore wan jaade kala chit ka turash pa shimore kame galbil galbil sina shimore wan jaade kame badan tuta tuta shimore wan jaade zad gaye khasa barkda khasa baro ke sabar ki mat hoya wa chimera wana شي مورې و نه ژړې چې میرا و نه جنازا شي مورې و نه ژړې کمې قلب القلب لسنا شي مورې و نه ژړې کمې بدن ټوټا ټوټا شي مورې و نه ژړې داسې بنوای چې والي هارون خاور توړي داسې بنوای چې والي هارون خاور توړي خلق د تور لحد ملما شي مورې و نه ژړې خلق د تور لحد ملما شي مورې و نه ژړې کمې قلب القلب لسنا شي مورې